officially announcing hip-hopu z innych bloków. Brygada trzech, czterech, pięciu, sześciu. Blokowany w przejściu, nie protestuj. Ustawka na asfalcie co wieczór. Ustawka lato z rapem, wyczekuj. Teraz już mocniej, bo na cztery mam napęd. I ty go łapiesz, i on to łapie. Trzy MPC i płyty w łapie trzymam. Parę uderzeń, kończymy na rymach. Tak dzień zaczynać, na twarzy grymas. W kącie oka, studia klimat. Nasz menadżer nieraz wspominał, dobrze radzę. Chłopaki, zmieńcie postawę. Tematy w rymach, ile się można nadymać. Jest cynizm w skurwysynach. Ej, tu gramy w bierki, bierz do ręki pióro. Gramy znowu w ścieżki, znowu nasi są górą. Dalej z górki lecę, każę wodę, nie siedmiomilowy kot w butach. Chyba wiesz co chcę powiedzieć, tak powstaje tekst. Tak powstaje płyta, już nie zbieram tych DPS. Teraz lecę na skitach, to jest aerobik. Umysłowy przegląd głowy, to są Jonesy i Ortega. I co nam zrobić? Każdy chce ten świeży numer na sonacach. Świeże gówno, taki temat to po czatach lata. Walka z nudą, życie to plac zabaw. A my dalej po latach mamy studio. Bez namysłów, bo decyzje tylko nużą. A precyzję wykonania głaskać można długo. Nie w tym typie to nagrania, to nie w naszym stylu. Ortega, synu, te słowa mówią wszystko. Prosta sprawa, nic tu nie zostawiam. Chropowate bębny, na nich luźna gadka. Czasem tłusto bluźnie, na tym łapie się jak katara. I tak prędzej czy później ktoś to wytnie z radia. Ja pierdolę, ktoś to wytnie z radia?